एव च प्राण बाह्याधार भेदेषु अनेकधा विस्तृतः। वही जो प्राण, प्राण माने सूक्ष्म शरीर, पूर्व में कहा गया था प्राणश्छन्नः तेन अमृतवाच प्राण छन्ने ढका हुआ है, वह सत्य कह था, वो आपका दो चीज लिया था सत्य शब्द से, जो कि प्राण को आच्छादित किया है। यानी कौन कौन थे किसी को ध्यान नहीं, नाम और रूप दो लिया था, यही दो सत्य हैं, वह प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर को आच्छादित किए हुए हैं, सूक्ष्म शरीर को ढक दिया है। ये नाम रूप आचक बाह्य जो स्थूल शरीर है, नाम रूप क्या है, स्थूल शरीर है, इस बार आपने सत्य मान लिया है, अतएव आप अपने सूक्ष्म शरीर को ढक लिए हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और वह यह जो सूक्ष्म शरीर रूपा जो प्राण है, वही क्या है, बाह्य आधार भेदेशु, बाह्य आधार भेद कितने हैं, मनु शरीर, पक्षी शरीर, पशु शरीर, अनेको आधार भेद है, उन्हीं के कारण से अनेक धा विस्तृत, अनेक प्रकार से यह सूक्ष्म शरीर विस्तृत विस्तार को प्राप्त हुआ है। प्राणो एको देव इत्युच्यते, इसलिए पूर्व में तृतीय अध्याय में अपने अर्थात उपनिषद का प्रथम अध्याय में अपने देखा था, प्राण ही एक देवता उस समय जगा रहता है, बाकी सब सो जाते हैं इत्यादि कहा गया। तस्य बाह्य पिंडा एक साधारण विराट वैश्वान आत्म पुरुष विद प्रजापति का हिरण इत्यादि पिंड प्रधान ही शब्द आख्याय। अब कारण ब्रह्म को वर्णन कर रहे हैं, वो जो कार्य ब्रह्म, जो कार्यक्रम हिरण्यगर्भ है, वही नाना नाम से जो प्राणात्मा सूक्ष्म शरीर है, समष्टि का सूक्ष्म शरीर, जो समष्टि का सूक्ष्म शरीर है ना, उसी को अनेक नाम से कहा। तस्यैव माने प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर का ही बाह्य पिंड, बाह्य माने अनात्म रूपा जो ये स्थूल शरीर, वह एक है साधारण है, समष्टि दृष्टि करें ना, समष्टि में तो एक ही है, व्यष्टि अनेक हो जाता है, इसलिए कहते साधारण दिया, समष्टि रूपे ना साधारण। उसका क्या क्या नाम दिया है आपने, कोई बोलता है उसका नाम विराट है, कोई कहता है उसको वैश्वानर है, कोई कहता है उसको आत्मा, आत्मा ही नाम से बोल दिया उसको, कोई कहता नहीं नहीं ये पुरुष विदा, सही पुरुष विदा आया ना तैतृ परिषद में, कोई कहता है नहीं उसका नाम प्रजापति है, कोई कहता है उसका नाम कह, उसका नाम क्या है कहा, ये उसका नाम है, और इतने नहीं, नहीं नहीं कहता है अंत में आया दूसरा आदमी बोलता है नहीं हिरण्यगर्भ उसका नाम है, इनमें से कोई नहीं इत्यादि, और भी लोग है, कुछ लोग नहीं वो अंतर्यामी है, कुछ लोग उसको सूत्रात्मा है इत्यादि इत्यादि, अनेको नाम इत्यादि नहीं, पिंड प्रधान ही शब्द ही रखा इत्यादि, पिंड प्रधान देह विषय जो है कोई द्योतन करने वाले शब्दों के द्वारा कथन करते हैं। सूर्यादि विभक्त कर्ण, सूर्यादि रूप प्रविभक्त कर्ण वाला है, क्योंकि समष्टि का अंग क्या है, ये सूर्य और चंद्रमा इसका अंग है, ऐसा क्या विराट पुरुष जो चित्र बनाते हैं क्या बनाते हैं, एक अंग सूर्य एक अंग चंद्रमा बना देते हैं, इसलिए इत्यादि प्रविभक्त कर्ण वाला वो समष्टि स्थूल शरीर विशिष्ट समष्टि सूक्ष्म भूता प्राण, एकम च अनेकं च ब्रह्म एतावत् देव नाथ परम अस्ति, संग्रह कर दिया। इस प्रकार से समष्टि में वो एक है और व्यष्टि में वो अनेक है, बस इतना ही कार्य कार्य कारण भाव वाला ब्रह्म है, अतनाथ परम अस्ति, इससे अधिक कार्य कारण भावापन्न ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से समष्टि को लिया और बीच में समष्टि से उभय को लेकर कथन कर दिए और व्यष्टि का कथन करने, व्यष्टि अनेक कैसा है, प्रत्येक शरीर भेदेश परिसमाप्त चेतनावत कर्तृ भोक्तृ च इति, पहले चार्वाक को लिया, भाई प्रति शरीर में अलग अलग चेतनता पैदा हो जाता है, जीवात्मा आनंद है, अनेक जीव है अनेक शरीरों में, शरीर जैसा जन्म लिया तो जीव का जन्म हो गया, शरीर मर गया तो जीव मर गया, तो दूसरा रे क्या कह रहे हो, ठीक नहीं कह रहे हो, ये शरीर से अलग चेतन अलग है, चेतन वाला है अलग कर, ठीक है चेतन वाला तो है, आप वहां पहुंच गए जो नहीं आए, कहते आत्मा जीवात्मा करता है कर्तृत्व है, अब उसका विरोध कर सांख्य कहते नहीं नहीं भाई इसमें कर्तृत्व नहीं है भाई, केवल भोक्तृत्व है। और अंत वेदांती च नहीं, यह चेतन वाला भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, शरीर उपाधियों को लेकर के अभिमान करने वाला है। इस प्रकार से अविद्या विषय एव आत्मत्वेन भूता, चाहे वृष्टि हो चाहे समष्टि, एक हो चाहे अनेक हो, सब कुछ अविद्या का ही विषय है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। अविद्या का कार्य आत्मत्वेन भूता, उसी को लोगों ने अज्ञान वशात आत्मत्व ग्रहण कर लिया, अप्रय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों को आत्म रूपेण ग्रहण कर लिया, वृष्टि और समष्टि उभय भाव। ऐसे उपगत एक व्यक्ति महान ज्ञानी अपने आप को मानता हुआ, असली ब्रह्म ज्ञानी मैं हूं ऐसा सोचता हुआ आया था, उसका नाम था गार्गी। एक ब्राह्मण विशेष है, वही इस द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से विचार जो आरंभ हो रहा है, इसमें वक्ता वो उपस्थापित है, वो उपस्थापित कर रहा है इन्हीं चीजों को, व्यक्ति समष्टि को ही आत्मा समझ करके वो पूर्व पक्ष उपस्थापित। यह विचित्रता देखिए, वक्ता पूर्व पक्ष है, गुरु पूर्व पक्ष है और शिष्य सिद्धांत काट रहे। आएंगे बहुत विचार देखिए, बोलेंगे भाषा का, इसलिए वक्ता में पूर्व पक्ष तद विपरीत आत्मदृग अजात शत्रु, और ठीक उस विपरीत वास्तव में जो आत्मा का दृष्टा है, आत्मज्ञानी है, जो अजात शत्रु है, वो श्रोता हो गया है, वो सिद्धांत पक्ष। नीचे टीका स्पष्ट में कर दिया, वक्ता पूर्व पक्षवादी दिया वक्त, तस्मात अमुख्यात ब्रह्मण विपरीतम मुख्यम ब्रह्म तस्मिन आत्मदृष्टि राजा श्रोता सिद्धांतवादी करता। और ठीक को इसका विपरीत जो है ना, अमुख्य ब्रह्म की अपेक्षा से मुख्य ब्रह्म को जानने वाला आत्मदृष्टा जो राजा है, वही श्रोता बन गया पर विद्यमान है, किंतु वो सिद्धांतवादी। ऐसे आख्या का क्यों लानी पड़ी, वो भी विचार बताएंगे। एवं यतः, ये विश्राम काट दो, एवं यतः पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्याय का रूपेण समर्प्यमाणो वर्तः श्रोतो चित्त से वशम इति। एवं ही पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्याय का रूपेण समर्प्यमाणो वर्तः, इस प्रकार से पूर्व पक्ष और सिद्धांत रूपेण आख्याय के माध्यम से तत्व बोध के लिए समर्पण किया जा रहा है। यतः क्योंकि श्रोता का चित्त के अंदर तभी यह पदार्थ वश को प्राप्त हो सकता है। उपदिश्यमान समर्पण में उपदिश्यमान जो पदार्थ है वह चित्तम आरोहति, चित्त से वशमेति में चित्त के अंदर आरोहित हो जाएगा, अर्थात आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा, विचार समझ में आने लगेगी। इसलिए आख्या किस तरह का बनानी पड़े, विपरीत तर्कशास्त्र यदि मान लो ऐसा आख्याय का नहीं हो तब तो केवल शुष्क तर्कशास्त्रों के समान आपको भी आप फंस जाते, क्योंकि यह तत्व ऐसा है अत्यंत गूढ़ है, दुर्विज्ञेय तत्व, सूक्ष्म तत्व। इस सूक्ष्म तत्व को आख्याय के माध्यम जितनी सरलता पर समझाया जा सकता है, केवल तर्क के आधार पर समझाना मुश्किल होता है। अरे देखते ही आप बड़े बड़े लोग पछड़ जाते पीछे, क्यों? ये जो ग्रह प्रस्थान पढ़ने लगते हैं सबके दिमाग गोल हो जाता है, कोई तो चित दुखी हो जाता है, वहां अद्वैत सिद्धि के जरूर द्वैत सिद्धि कर लेता है, सब उठपटांग काम हो जाते हैं, क्यों? क्यों तर्क की तरफ प्रधान है, और तर्क प्रधान घुसती नहीं खोपड़ी में, उसे मत मतांतर लेकर के सब विचार है, एक ही मत को लेकर सीधे प्रतिपादन करते हैं तो भी बात लगती। अब वहां पर तो व्यास तीर्थ वैसे ही द्वैत संप्रदाय वाले महान कट्टर आदमी, अब वो क्या करते हैं, कहीं तो लाते हैं वार्तिक की, कहीं तो लाते हैं भाषी की, कहीं तो लाते कहां की है कपंता या विवरण का लाते हैं, अब सारे मत बतांतर खिचड़ी कर रखे हैं वो, और उस खिचड़ी का जवाब देना है, और जवाब देने वाले के दिमाग में सारी बात अलग अलग स्पष्ट ना हो तो जवाब कैसे देगा। और अपनी समस्या होते पढ़ने वाले, जवाब देने वाले बंदा तो दे दिया, क्योंकि उसने तो 8 बार ओम नमो नारायण की पुरस्करण किया, हाँ भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन हुई मसन सरस्वती को, और उसने तो जबरदस्त लिख दिया, उसने तो उपासना का बल था, बुद्धि तीक्ष्ण हो गई उपासना के आधार पर, लेकिन जिसके अंदर ये सब नहीं है, है? वो कहां से समझ पाएगा, उलट जाता है। तो ऐसे का यहाँ ऐसे ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा बात। कहीं तो कहते कि अविद्या आश्रित जीव है, कहीं तो जीव आश्रित विद्या है, कहीं कहते ब्रह्म आश्रित विद्या है, कहीं कुछ कहीं कुछ सिद्ध कर दिया, सारी बातें सिद्ध कर दी गई है। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज रॉन्ग। और समस्या क्या है, खड़ी हो जाती है अविद्या पॉसिबल है, तो आदमी वहां तर्क जाल में फंस जाता है। उसको पृथक पृथक सिद्धांतों ग्रहण करना, किस दृष्टिकोण से कौन सी बात को सही कही गई है उसको अलग अलग समझ करके ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि परे ही तर्कशास्त्रवत, इसे तर्कशास्त्रवत कह दिया, तर्कशास्त्रों के समान केवल अत्यानुगम वाक्य ही समर्प्य मानव विदुर्विज्ञेय हस्यादि। विपर्य का मतलब आख्या इसे रहित, आख्या को त्याग करके तर्कशास्त्रों के समान केवल डायरेक्ट ब्रह्म तत्व को पदार्थ को कथन करने वाले वाक्यों का अनुगम, मन बोध कराने योग्य वाक्यों को सीधे सीधे उपदेश दे देते, तब तो यह तत्व दुर्विज्ञ हो जाता अत्यंत सूक्ष्म। क्यों दुर्विज्ञ हो जाएगा तरक के, तो क्यों नहीं ग्रहण पा रहे हैं, कहते हैं क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है वस्तु, वस्तु न अत्यंत सूक्ष्म तथा चाठ के श्रवणायाम बहुग्रियो न लभ्य इत्यादि वाक्य ही। इसलिए कहा श्रवण करने में दुर्लभ है ये तो, और समझना तो कहां की बात हुई, सुन लिया कान में पड़ गया चार वेदांत के शब्द, उसने जीवन धनी समझ लो अपने आप को, कुछ नहीं। श्रवणया भी बहुत हो ना लभ्य इत्यादि वाक्य ही सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यतम आ गया। किसके द्वारा बुद्धि होगा, सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यतम, अर्थात सुसंस्कृत अत्यंत सात्विक बुद्धि ही गम्य होता ही है। किंचित भी रजगुण है, किंचित भी तमोगुण है, उस व्यक्ति को यह बोध्य है ही नहीं। 99% कम से कम सत्वगुण होनी चाहिए, आधी प्रतिशत रजगुण और आधी प्रतिशत तमोगुण के आधार पर केवल शरीर का जीवन यापन चल रहा है, और बाकी 99% सत्वगुण के आधार पर पूरे शास्त्र में गुरुवचनों में निष्ठावान श्रद्धावान जब पुरुष होगा, अभी आएगा अभी बात, श्रद्धावान जब तक नहीं होगा, आचार्यवान जब तक नहीं होगा, तब तक उसको वेदांत तक समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यतम सामान्य मात्र बुद्धि अगम्यतम च सब प्रपंचम दर्शितम काठके। सामान्य मात्र बुद्धि से गम्य नहीं है और विशेष बुद्धि गम्य होता है, दृषित अग्रया बुद्धिया इत्यादि तो वही कहे। इसे कहते इत्यादि बात विस्तार रूप से काठको परिषद में दर्शा दिया गया है। यहाँ पर भी चांदोग्य में आप देखोगे स्त्री तुरंत में आचार्य वन पुरुषो वेद आचार देव विद्या चांदोग्य, चांदोग्य में भी कथन किया है। उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञान दर्शित गीता सो श्रुति स्मृति सभी जगह बातों को कह दिया गया है। यहाँ पीछे यहाँ पर भी आगे आप देखोगे शाकल और याज्ञ के संवाद में यह बात स्पष्ट हुई है। शाकल याज्ञवल के संवाद न अति गोपरत्तम महता संगम भेण ब्रह्मण वक्षते, अत्यंत गौर है अत्यंत गूढ़ है यह बात स्पष्ट किया जा रहा है। महान प्रयास से ब्रह्म तत्व समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा, आगे में आएगा विचार उसका भी। तस्मात श्रिष्ट एव आख्याय रूपेण पूर्व सिद्धांत रूपम आपाद्य वस्तु समर्पणार्थ आरंभ। इसीलिए ही श्रिष्ट एव माने अत्यंत उचित ही है, श्रिष्ट है उपदेश करने योग्य है, क्या आख्याय रूप द्वार के माध्यम से पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष को धारण करता हुआ पालन करता हुआ वस्तु को उपदेश करना उचित है समझ करके इस आख्याय रूप में आरंभ किया गया है। इनके आख्याय का तात्पर्य इतनी ही है, आख्याय का तात्पर्य मुख्य तात्पर्य बता दिया, तब का बोल अनायास होना, लेकिन इतने ही मात्र के लिए आख्याय का को नहीं लाया जा रहा है, और भी कई बातें इसमें विधि करना है, विधि के लिए भी है। कैसे, आचार विधि उपदेशार्थ, आचार विधि का उपदेश करने के लिए। देखो यहां पर ब्राह्मण आया है क्षत्रिय के पास, और ब्राह्मण अज्ञानी है और क्षत्रिय ज्ञानी है, अब उस स्थिति में क्या करना है, कैसे आचरण होगा, यही बात समझा रहे। भले ही पर निम्न योनि वाला निम्न वर्ण वाला अज्ञानी है, अनज्ञानी है, और उच्च वर्ण वाला अज्ञानी है, फिर भी निम्न वर्ण वाला ज्ञानी का कर्तव्य है उच्च वर्ण वाले अज्ञानी को उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही उसको सम्मान देना होता है। और उस व्यक्ति को इस तरह से समझाओ, भले वो पूर्व पक्ष बन जाए ऑटोमेटिक अज्ञानी है तो पूर्व पक्ष होगा ही, असल सिद्धांत पक्ष गुरु होता हो भी शिष्य भाव में रह करके उस अज्ञानी गुरु को वास्तविक गुरु बनाना है, ये विशेषता है। नीचे गहरा इसे देखे उत्तमाधम उत्तमात् अधमीन प्रणिपातोपसदनादि द्वारा विद्या कराया। जब उत्तम वर्ण वाले गुरु से अधम वर्ण वाला कोई गुरु शिष्य, अधम वर्ण वाला शिष्य यदि उत्तम वर्ण में पाला हुआ गुरु से विद्या को प्राप्त करना चाहता है तब उसको क्या करना चाहिए? प्रणिपात उपसदन आदि द्वारा विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और अधमात उत्तमेन, यदि अधम वर्ण वाला गुरु से उत्तम वर्ण वाला शिष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहे तब तद व्यतिरेकेण प्रणिपात करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर उससे ऊपर संस्कार करा लेने की जरूरत नहीं, किंतु श्रद्धादि मात्रेण सा लभ्या, केवल उसके वचनों में श्रद्धा की जरूरत। यह नहीं कि क्षत्रिय बोल रहा है इसलिए मैं उसकी श्रद्धा नहीं करूंगा, फिर तुम्हें विद्या भी नहीं मिलेगी। यहां पर क्या है, उस स्थिति में उस आत्मज्ञान संबंधी वाक्य जो भी वह निम्न वर्ण वाला होता है, वो जो गुरु है होने के नाते उसके वचनों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा तिरेक के बिना उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बाद में भी आगे अशुक्ति के राजा में भी है ना, उपनयन संस्कार किए बिना अनुपनिन्य शब्द ही स्पष्ट पर बोल दिया है, अनुपनिन्य अर्थात उपनयन संस्कार किए बिना ही उनको कह दिया आप रह कला ये उपदेश नहीं दिया। वैष्णव विद्या प्रकरण में चांदक स्पष्ट आता है। इसे कहते हैं कि भाई हाँ, और भी एक टीका में आख्यायिकाया यथोक्त अर्थे अन्वितत्वम कथयति, ये जो अभी विचार करके बताया उत्तम अधम वर्णों को लेकर के इसी बात को बताने के भाष्यकार ने लिखा एवं आचार्य बतौर वक्त श्रोत्र आख्याय का अनुगतो अर्थो अवगम्यते। आचार्य बतौह वक्त श्रोत्र, आचार्यवान पुरुष वक्ता भी है यहाँ, आचार्यवान पुरुष श्रोता भी, यह आश्चर्य। वक्ता पहले पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। ये है कि उसको पूरी समझ में नहीं आई थी ब्रह्म ज्ञान नहीं, तो बात गलत चीज है, लेकिन वो भी आचार्यवान है, ये भी आचार्य। लेकिन एक के पास पूर्ण ज्ञान है, दूसरे के पास अभी अपूर्ण है, इतना अंतर है। वक्त श्रोत्र हो आख्याय का अनुगतो अर्थवगम्यते, ऐसी स्थिति में ही आख्याय में अनुगत इन दोनों के आधार पर आप देख रहे हैं अर्थवगम्यते, तभी उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तत्व का बोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक आचार्यवान हो दूसरा अनाचारीवान हो तब नहीं हो सकता, दोनों ही वक्ता श्रोता दोनों ही आचार्यवान होना आवश्यक, उसके बिना तत्व बोध नहीं हो सकता है। और आज यही कमी है, दोनों ही आचार्यवान कम होते नहीं, श्रोता भी आचार्यवान हो वक्ता भी आचार्यवान हो यही कठिन हो गया है। ये सब मिशनबाजी हो गया ना आजकल, मिशन बाजी में ना आचार्यवान है ना श्रोता ना वक्ता, दोनों ही गए, क्योंकि जो वक्ता है वहां पर वो भी परंपराया अध्ययन किया हुआ नहीं है, वो भी मिशन अनुसार ही पढ़ाई लिखाई किया है, है? उसकी जो ज्ञान है वो अधूरी है, और श्रोता भी वैसे ही है। आजकल ज्यादा यही चल पड़ा है, गुरु परंपरा से परंपरा अध्ययन करना अध्यापन करना दोनों ही बात अधूरा हो गया, कि जो पढ़ा रहा है वो न अपने संस्कार कराता है न कुछ कराता है। ठीक है चलो वैसे नहीं भी हुआ, आप स्वयं दूसरे जगह से आचार्यवान होके आए हो तो भी बात ठीक है नहीं? और कई लोग तो यहाँ आते अपने आप जुर्म पहन लेते हैं, अब उन्हें क्या करोगे है? कई लोग ऐसे आप देखा, अब नेपाल से आया, आओ लड़का दो, उसको मालूम नहीं था वो आ गया, पहले से संपर्क होता है ना, वही लोग बोल देते हैं, घर से निकलते हैं ना उसे चिट्ठा पहन के आ गए छोटी बैठ के आना, तो बोल देते हैं, अब बोले ये संपर्क के बिना सीधे ही आ गया, अब आ गया तो वो नहाने के लिए नलका सामने खड़ा हो गया, तो बिना जन बिना छोटी उन्होंने देख लिया, अब कुठारी जी नाराज होने लगे, ये शूद्र कहाँ से आ गया। अब दूसरे लोग सबने बड़ा मुश्किल से कुठारी को मनाया, महाराज ऐसे हो गया, इसके पिता मर गया, सब झूठ, पिता को मार डाला हूँ, हो गई। इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ बुलाया है, अब उस संसार कर हम लोग कर देंगे, करना क्या तो दूसरे जरूर पहन लिया, हो गया संसार। ऐसे आचार्यवान होता है क्या कोई? कई संप्रदाय है ऐसी जहां जनों छोटी होता नहीं, अब यहां आते सब जनों छोटी वाले हो जाते हैं, बताओ समस्या खड़ी हो गई ना उनके सामने। उनके अपने संप्रदाय में दीक्षा होता नहीं, अतएव आचार्यवान है नहीं वहां, और यहां करके पहने हैं तो कौन पहनाया? क्या कई संस्कार कराया कैलाश में ज्ञानपीठ में कहीं, तो आचार्यवान हो जाए पहन लेते हैं ज्यादातर लोग। इसे श्रोता भी आचार्यवान नहीं और वक्ता भी बहुत सारे ऐसे अपने आप लाल पहनने वाले तो बहुत हैं। मनमोह जी और पढ़ लिख लिया वेदांत आचार्य हो गए, पढ़ा रहा है, ऐसे भी बहुत सारे हैं। और दूसरा भी कारण है, मान लो दीक्षा लिया सब कुछ परंपरागत है किंतु गुरु को ही नहीं मानता, अब वो क्या आचार्यवान है? जो अपने आचार्य के प्रति अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, गुरु को ही गाली दे देवे, वो आचार्यवान है? तो वक्ता भी आचार्यवान नहीं रह गए और श्रोता भी आचार्यवान नहीं रहे तो विद्या पचेगा कहां से? समस्या तो ये खड़ी है ना आजकल, इसीलिए ढूंढना पड़ता है आचार्यवान वक्ता को, और वक्ता को भी देखना पड़ता है आचार्यवान श्रोता को एक आदमी मिल जाए तब बाकी बकरी का भीड़ रहे कोई आपत्ति नहीं। एक तो कम से कम आचार्यवान होना चाहिए ताकि जो उसको मुख बना करके अन्यों को अंदर बीज बो दिया जाए, सब संस्कार दे दिया जाए, कभी न कभी वह अंकुर तो फलीभूत हो सके। एक को मुख बनाना पड़ता है, उसके बिना पढ़ा नहीं सकते, ये समस्या है। इसलिए यहां पर आचार्य वतो वक्तृश्रोत्रो हो आख्यायक अनुगतो अर्थवगम्य है, भाष्यकर बड़ा गूढ़ रहस्य यहां पर बता दिए। इसको टीका में स्पष्ट कर दिया, देखो वक्त श्रोत्र और मध्य यथोक्त आचार वता श्रोता विद्या लब्धव्या वक्ता च तादृशेन, वक्ता भी कैसे तादृशेन च सा उपदेष्टव्या इति एषो अर्थो अस्याम आख्यायिक अनुगतो गम्यते, अगर ना दोनों तरफ परिपक्व हो तभी जाके ये वेदांत पचता। यही आचार विशेष, इसी बताते आचार विशेष, यही आचार संहिता है। यानी कि पुस्तक आचार संहिता छाप दे उसके भंडारों की लिस्ट दे दिया, ये कोई आचार संहिता थोड़ी है, ये आचार विशेष ये है जिसको जो है हमें सम्मान पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। आगमानुसारी गुरु संप्रदाय देव तत्वधीर लभ्यते, आगम के अनुसरण करता हुआ जो गुरु की संप्रदाय के माध्यम से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं यहां पर यस्तु केवल तर्क तदवशात नैषा बुद्धि सिद्धति, और जो केवल तरकारी को लेकर चल रहा है और उस व्यक्ति को कभी एतादृश बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तथा च केवल तर्क प्रयुक्ता तत्व बुद्धि रीति संभावना निषेधार्थ आस्थाय का पक्षांतर माह, इसीलिए केवल तर्क प्रयुक्त कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करने की संभावना के कथन करना चाहे उसी को निषेध करने के लिए भी यह आख्याय का कथन किया जा रहा है। इसलिए मूल में कहा केवल तर्क बुद्धि निषेधार्थ च आख्याय का, ये तीसरा फल है आख्याय का। इसे प्रमाण क्या है? नैषा तर्क न मुदिरापनीय तर्क्यताम कुतर्क्यताम पंचदशी निविता न तर्क शास्त्रा शास्त्र दग्धाय इति श्रुति, और अन्य स्मृति में कहा न तर्क शास्त्र दग्धाय मतिम दध्यात, तर्क शास्त्र में ही आसक्ति से युक्त जला हुआ बुद्धि वाला, जला कटा बुद्धि वाला जो होता है उसको कभी वेदांत ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा स्मृति जो शेष नीचे दिया ना न मतिम दध्यात वन हो जाए इति शेषा। श्रद्धा च परम विज्ञान परमम साधमिति आख्याय का एक चौथा अर्थ है इस आख्याय का कथ यह है, श्रद्धा ही ब्रह्म विज्ञान का परम श्रेष्ठ साधन। अंधश्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धा ही नहीं किसने करना परमम साधनम का मतलब क्या? पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। किंचिदपि गुरु गुरु वचनों के अंदर किंचिदपि ननु नचनी उत्पन्न होनी चाहिए, उसके बाह्य व्यवहार के प्रति आंख बंद कर लेना है और उसके ज्ञान को महत्व देना है। क्योंकि बाह्य व्यवहार तो पहल कर्म अनुसार होता है। अरे चार बार चाय पी लिया तो अगर क्या महात्मा है, क्या गुरु जी चार बार चाय पी रहे हैं, फिर तो हो गई तेरी कल्याण। अरे उनका भाई शरीर है, बीमारी है, पहल कर्मानुसार में चार के छह बार चाय पीने से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुमको सम्य प्रकार से तत्वाव बोध करा रहे कि नहीं करा रहे वो देखो। इसलिए भाई शरीरों के दृष्टि व्यवहार दृष्टि से अंधा रहो और आंतरिक ज्ञान के दृष्टि श्रद्धावान रहो, इति अंधश्रद्धावान हो जाओ। अंधश्रद्धा का तो व्यास देना, अंधश्रद्धा का मतलब ये देना है। ये नहीं कि उन्होंने घोड़े को गधा कर दे तो मान लो गधा। अरे कैसे मान लो, घोड़े को गधा मान लूंगा, दिन को रात मान लूंगा। हाँ वर्णन पूछूंगा, परिप्रश्न ही ना सही भैया, है ना, परिप्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है। इसे श्रद्धा ब्रह्म विज्ञान में परम श्रेष्ठ साधन है, यह भी इस आख्याय का तात्पर्य। तथा ही गार्गी अजात शत्रु अतीव श्रद्धालुता दृश्य। देखो गार्गी और अजात शत्रु इन दोनों में देखिए परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यंत श्रद्धालुता दिखाई दे रहा, अतीव श्रद्धालुता दृश्य आख्याय काम श्रद्धावान लभदे ज्ञान स्मृति। और स्मृति को स्पष्ट ही कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहां भी कहेंगे श्रद्धक्ष चांदे प्रसाद ने भी कहा शेर के देखो, वो जब वटवृक्ष का बीज ला करके तोड़ ताड़ कर देगा, मैं ये कैसा हो सकता है? जब रे श्रद्धा करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, समझो अनुभव करो, चिंतन करो, उस पर मनन करने के बिना सुनने से सीधा तत्व थोड़ी पच जाएगा। कई बातें बता दी जाती है, उसे उसका मनन करना अभी बाकी होता है। मनन के बिना वह तत्व आपके अंदर सुदृढ़ नहीं हो सकता है, तर्क से उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। किसने कहा श्रद्धत्व? यहां पर भी कहेंगे गार्गी को ज्यादा मत बोलो, शाकल को कह दिया ज्यादा बोलो खोपड़ी कट गिर जाए, मर ही गया बेचारा हो। और गार्गी को भी कहते तो अति प्रश्न न पृछ, ये अति प्रश्न है, वो आत्मा किसे प्रश्नित है? अरे आत्मा किसे प्रश्नित है? कोई प्रश्न पूछने की नहीं, जिसने सारा प्रश्नित है कह दिया वो आत्मा है, फिर वो आत्मा कहां प्रश्नित है? ये प्रश्न जब पूछती है वो गार्गी तो डांट देते हैं जीवन को, वहां पर अति प्रश्न मत पूछा, तेरा भी वही हाल होगा जो शाकल का हो जाए। तो तत्व ऐसी है कि यहां श्रद्धा मुख्य है, तब अनुभूति हो जाती है। बुद्धि से पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करोगे ना, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि एक जड़ कार्य है और चेतन को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। जब तक बुद्धि पूर्ण रूप से चेतन की ओर विलय न हो जाए, तद रूपता को प्राप्त न हो जाए, तब तक ग्रहण नहीं करते। और जहां तक तर्क है आपकी बुद्धि के अंदर, तब तक तद्रूपता को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। जो हम दृष्टांत देते ना, दर्पण है, दर्पण को सूर्य का प्रतिबिंब बना करके फेंक रहे हो, और दर्पण जो कि सूर्य के प्रकाश को प्रतिफलन कर रहा है, वह दर्पण सूर्य को पूर्ण रूप में कब समझ सकता है? जब तक वो किंचित भी प्रतिफलन कर रहा है, तब तक वो सूर्य को पूर्ण रूप में समझ नहीं सकता। और जिस क्षण वो पूर्ण रूप में प्रतिफलन करना छोड़ देता है, छोड़ देता का मतलब क्या, अंदर काली पोत लेता है, नहीं हमें तो और खतरनाक बेकार हो गया, क्योंकि वो सूर्य की ओर पूर्ण रूप मुड़ गया, वो सूर्य की ओर पूर्ण रूप मुड़ गया, किंचित भी उसका प्रतिफलन कहीं नहीं इधर उधर जा रहा हो, उसी अवस्था में वह दर्पण अपना कारण भूता जो मूल स्वरूप होता जो सूर्य को पूर्ण रूप समझ सकता है। इसी प्रकार से जब तक हमारी बुद्धि किंचित भी तर्क वितर्क कुतर्क आदि के माध्यम से इधर उधर भटकता है, और पूर्ण रूप व बुद्धि जब तक अपने स्वरूप की ओर एकीभूत नहीं हो पाता, तदा आकार होकर के अखंडाकार वृत्ति कहते अनेक शब्दों से कहा गया है, तब तक वह बुद्धि आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं कर सकती। इसलिए यहां बार बार कहते हैं श्रद्धावान लभते स्मृति। अब जो आरंभ होता है तत्र पूर्व पक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दृप्त बाला की, इसमें भी जो पूर्व पक्षवादी है ना, इस आख्याय के अंदर आप जो देख रहे हो तत्र तत्र मने आख्यायिकायाम टीकोक्तार्थम कह दिया, टीकोक्त नहीं कि आख्यायिकायाम कर दिया वहां टीकाकार ने, तत्र आख्यायिकार्थे बहुधाश्रय तद अक्षराणि व्याचते तत्र इत्यादि ना। वो पूर्व पक्ष का वाली क्यों कह दिया आपने? उसमें स्वयं भाष्कर विद्या हेतु दे रहे हैं, अविद्या विषय ब्रह्मविद, अविद्या विषय को वो ब्रह्मविद्ता है। कौन? बालाकी। और कैसा है वो? दृप्त भी है, दृप्त बालाकी, अहंकार से गर्वित है। इसमें पूर्व पक्षवादी, जहां पर अहंकार है वहां अविद्या का विषय ग्रहण कर सकता है, विद्या का विषय ग्रहण ही नहीं कर सकता। कि अहंकार सबसे बड़ा प्रतिबंधक है विद्या को ग्रहण करने। मैं कुछ जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये समझा जहां वो गया, खत्म मामला, फिर विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। वह अविद्या का विषय ही उसके पास आता है, अविद्या का विषय को ही ग्रहण कर पाता है। यही सबसे भारी समस्या यहां इस बालाकी के अंदर दिखा दिए। साक्षात्कार देखिए मूल में, ओम दृप्त बाला के रानुचारो गार्ग्य आस सहो त्वाच अजात शत्रुम भाष्यम ब्रह्मदे प्रवाणीति सहवाच अजात शत्रु सहस्रम एक वाच दद्वो जनको जनक वही जना धावंती। अत्यंत अहंकारी कोई बालाकी नामक व्यक्ति, अनुचारो बहुत बड़बड़ाने वाला, गर्गोत्र गार्ग्य आस तो एक ब्राह्मण विशेष था। सहवाच अजात शत्रु काश्यम प्रति, वह अजात शत्रु जो काशी का राजा, उसके पास जाकर के इन वचनों को कहा, ब्रह्म के ब्रवान की मैं तो ब्रह्म तत्व को उपदेश दूंगा। तो अजात शत्रु कहता है, भगवान आपके इस वचन पर ही मैं 1000 गो का दान देता हूं। अरे कोई कहां मिलता है ब्रह्म उपदेश देने वाला? कोई दे रहा है? सौभाग्य की बात। इसलिए कहता है ये तद इस वचन के ऊपर ही दो कारण है यहां पर देने का पीछे, सहस्रम वाची दद्मो, इस वचन के ऊपर मैं तो आपको 1000 गाय दक्षिणा देता हूं। एक तो कारण सबसे पहला जो भाष्कर बोल चुके हैं, श्रद्धा तिरेक को दर्शा रहा है। कोई भी ब्रह्मविद्या देने की बात आती है तो उस पर अत्यंत श्रद्धा है उसकी, इस उस व्यक्ति को तत्काल प्रसन्न करने की प्रयास करता है ताकि वो हमें जो भी हो सके वो दे सके। दूसरा कारण क्या है कि दुनिया में लोग जनक की एकमात्र ब्रह्मज्ञानी, जनक ब्रह्मज्ञानी है, जनक से बराबर श्रोता ही नहीं, ऐसा सोच करके लोग सब मिथिला भागते हैं जनक के पास और वहां जाके सुनाते हैं ब्रह्मज्ञान। और लोग ये मान रहे इसलिए जनक ही एकमात्र दुनिया में वास्तविक श्रोता है, और तुमने जो धन्यवाद तुम इसलिए है कि तुमने मेरे को भी एक श्रोता माना इस संसार, मुझे श्रोता बने योग्य माने हो और स्वयं वक्ता बन गए, ऐसे महान तत्व को उपदेश देने के लिए आए हैं आप, अतएव भी आपको मैं 1000 गाय का दक्षिणा देता हूं। श्रद्धा अतिरिक्त को भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए भाष्यकार और विस्तार से समझाएंगे कि बालाकी दृप्त बालाकी का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार, दृप्तो माने गर्वितो, असम्य ब्रह्मविद्वाद एव। अहंकार किसको होता है? जो असम्यक ब्रह्मवेत्ता है उसी के पास अहंकार होता है, जो सम्यक ब्रह्मवेत्ता है उसके पास कोई अहंकार नहीं होता। वो किसी के सामने भी झुक जाएगा, महामूर्ख भी सामने आ जाओ कह मैं ब्रह्म ज्ञान देता, तो भाई आ जाओ धन्यवाद है बैठो सी चर्चा तो हो जाए, फिर कौन कितना जान दो बातें की जाएगी। लेकिन तब कथनम तद प्रम तद अन्योन्य चिंतनम वाला अवसर कहां मिलेगा? तो मिल रहा है, ये बड़ी बात। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी जो है ना वो निरहंकारी होता है, अगर अगले को जान रहे क्या है फिर भी उसको पूर्ण सम्मान देते हुए पूर्ण जो है व्यवहार करता है, ऐसी अच्छी व्यवहार करता है जैसे खुद अज्ञानी हो और अगला वास्तव में ज्ञानी हो। ये विशेषता इसे भाषण करते हैं दृप्तता। यहां पर यह अवद्योतक है कि असम्यक ब्रह्मवित्वा देव गर्वितो, असम्यक रूपेण ब्रह्मविद्या है वो, अतएव उसके अंदर अहंकार आ गया है। तार्श बला का है अपत्यमिते बाला की ही दृप्तश्च सो बाला तिष्ठे की, बाला का के जो बेटा होने से वो बाला की है, दृप्त होने के कारण से वह दृप्तश्च सो बाला तिष्ठ कमजार समास कर दिखाया इति दृप्त बाला की है। ह शब्द ऐतिहास, ह शब्द है ना ऐतिह्यता को इतिहास को प्रकट करने के लिए है। आख्याय कम अनुचानो अनुवचन समर्थ वक्ता ही। ऐतिहार्थ को कथन प्रकट करने के लिए आख्याय का एक आजकल की बात नहीं, एक महद इतिहास घटना है यह अख्याय का, यह भाग द्योतन करने के लिए हौसल प्रयोग किया और अनुचना कर रहे हैं अनुवचन समर्थ वक्ता। ये वक्ता जो है अनुवचन करने के सामर्थ्य वाला है, आज जितनी बात बोले उतनी बहसबाजी करने में एक्सपर्ट है, केवल बहसबाजी तत्व बोध में नहीं। जो तत्व बोध वाला व्यक्ति होता है वो फालतू बकवास नहीं करता, फालतू बहसबाजी नहीं करता है, उसको एक वाक्य बोल दिया गुरुवचन आई उसके माध्यम से वो सब कुछ ग्रहण कर लेता, उसे संकेत की अपेक्षा होता है, पूर्ण व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है, श्रद्धावान के अंदर विशेषता होता है। अहंकारी में ऐसा नहीं होता, वो आगे हर बात पर बात पर बात बात पर बात बढ़ाएगा और बहसबाजी करेगा, उसको कहते हैं वाग्मी। इधर भाष्यकार लिख दिया वाग्मी, वह बहुत बोलने वाला है, बहसबाजी करने वाला है। गोत्रता गार्ग्यो आसा, लेकिन गोत्र से लगता है ये ब्राह्मण है कि गर्ग गोत्र उत्पन्न है, गार्ग्य है अतः ब्राह्मण है। बबुवक उचित काल विशेष हा ऐसा कभी किसी जमाने में। सहवाच और वज्रुप्त बालक ने कहा किससे, अजातशत्रु, अजातशत्रु नामान काश्यप काशीराजम अभिगम्य, काशी के राजा अजाशत्रु नाम वाले के पास जाकर के उसने कहा, क्या कहा, ब्रह्मते ब्रवाणी ब्रह्मते तुभ्यम ब्रवाणी कथयानी, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का कथन करूंगा, तुभ्यम ब्रवाणी में तुम्हारे लिए कथन करूंगा। सेवम मुक्त अजाशत्रु वाचा, जब उसने ऐसे कह दिया तब अजाशत्रु ने कहा सहस्रम गवाम दधम एतस्याम वाची, मैं 1000 गाय आपको जरा दूंगा, किसने दोगे, एतस्यां वाची याम माम प्रत्यवोचो ब्रह्मचित्रवाणी, ये जो वचन आपने बोला है मेरे प्रति कहा आपने, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश दूंगा, इस वचन के प्रति मैं आपको दे रहा हूं। तावन मात्र में वो गोसहस्र प्रदान है निमित्तम इतना है, क्योंकि इतना जो आपने जो कह दिया ना यही हमारे गोसहस्र प्रदान करने में निमित्त है, ये इसका है। गार्गीय वाम मात्र में तन्मा तावन मात्र में गर्ग गोत्रपन उसके या वचन मात्र ही निमित्त था, साक्षात ब्रह्म कथनम में वह निमित्तम कस्मात अपेक्षित है, शस्त्रदा ने ब्रह्म की प्रमाणी दी, या शंका हो सकता है भाई साक्षात ब्रह्म कथन को ही निमित्त क्यों नहीं मान रहे, उसके वचन मात्र को निमित्त क्यों मान रहे, क्योंकि वास्तव में वचन मात्र ही तो है वो, ब्रह्म तो कथन ही नहीं कर सकता, वास्तविकता तो ये है वो वचन मात्र ही है, असलियत नहीं। जैसे आजकल लोग होते हैं हाँ महाराज आप करो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मौका जब आता करने की बात कोई देखता है, वचन मात्र तो हुआ वो, उसी पर इसका भी क्या है वचन मात्र ही है, साक्षात ब्रह्म कथन को या निमित्त नहीं मान, क्यों नहीं मानते हो, कस्मात अपेक्षित है ससुरदा ने ब्रह्मदेव प्रवाणी थी, अगर यमेव तो वांग निमित्त अपेक्षित इच्छित है, यह कारण है यहाँ पर कि वांग निमित्तता ही मात्र अपेक्षित ऐसे कहने में यही कारण है, क्या यथ श्रुति रेव राज्य अभिप्राय माह, क्योंकि श्रुति स्वयं राजा के अभिप्राय को कथन कर रही है, जनको दाता जनका श्रोता इसे एतस्मिन वाक्य द्वे पद द्वयम् अभ्यस्यते, यहाँ पर जनको जनका दो बार क्यों बोला, इसीलिए कि दुनिया में प्रसिद्ध यही है जनक ही वास्तव ब्राह्मण आदि का सम्मान करके दक्षिणा देने वाला है, जनक ही वास्तव ब्राह्मण आदि के मुख से ज्ञान को सुनने वाला है, ऐसा प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि के विरुद्ध आप चल करके हमको सुनाने आए हैं, ये हुआ जनको दाता जनक श्रोतस्मिन वाक्य द्वय पद द्वयम् अभ्यस्यते, वाक्य द्वय में विद्यमान पद द्वय को श्रुति ने अभ्यास कर दिया जनक जनक करके, वही शब्द प्रसिद्ध विद्योधनार्थ प्रसिद्धि को प्रकाशित करने के लिए वही शब्द है, जनको जित्सु जनक शुश्रुश्रुति ब्रह्म शुश्रूषो विवक्षवः, जन का है देने देने के इच्छुक वाला है इच्छा वाला है और जन की सुनने की इच्छा वाला है, ऐसा ब्रह्म को सुनाने की इच्छा वाले लोग ब्रह्म शुश्रूषो विवक्षवः प्रतिजिग्रक्षवश्च जनाः धावन्ति, इसलिए उसके पास कौन कौन जा रहा है, तीन प्रकार के लोग जाते हैं, जो ब्रह्म के तत्व को सुनने के इच्छुक लोग दौड़ते हैं जनक के पास, सुनाने के इच्छुक लोग वो भी दौड़ते हैं और ग्रहण करने के इच्छुक वो भी जाते हैं, अभिगच्छन्ति तस्मात् तत्सर्व मई भी संभावित वानसी, अरे सारी बातें आपने मुझ में भी संभावित कर दिया, अतएव भी मैं आपको 1000 गो का दर्शन देता हूँ। ओम।